ครั้งที่พระองคุลิมาลนะเพิ่งบวชได้ใหม่ๆก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ศึกษาคราวหนึ่งก็ไปพบพระนันทิยะซึ่งบวชก่อนก็มีความสงสัยถามพระนันทิยะว่าพระพุทธเจ้านี่ได้สอนอะไรกับท่านบ้างพระนันทิยะก็ตอบว่าพระพุทธองค์ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้ปล่อยให้วางข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ท่ามกลางไม่ติดทั้งอารมณ์ที่เป็นอนาคตอารมณ์ที่เป็นอดีตแล้วก็อารมณ์ปัจจุบันเสร็จแล้วก็พูดต่อไปว่าอารมณ์ที่พอใจก็ตามอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตามก็ให้ปล่อยวางปล่อยวางนี่วางเป็นกองกองนะท่านพูดได้เป็นรูปธรรมดีแล้วก็ขยายความต่อไปว่าเมื่อเขาด่าว่าท่านบนบกก็ให้กองไว้ตรงนั้นนะอย่าเอาลงน้ำเมื่อเดินทางในน้ำก็ให้ถ้าถูกเขาด่าว่าก็ให้วางกองไว้บนน้ำอย่าเอาขึ้นบกก็ไปในเมืองถูกเขาด่าว่าก็ให้วางไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอาเข้าไปในวัดอันนี้ก็เป็นคำอธิบายส่วนหนึ่งของพระนันทิยะซึ่งก็เป็นรูปธรรมดีแล้วก็เป็นแง่คิดในสำหรับการวางจิตวางใจคือท่านให้ไม่ว่าอดีตหรืออนาคตนะก็ให้วางคนเราทุกส่วนใหญ่ก็เพราะยึดกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพระท่านก็สอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันแต่อยู่กับปัจจุบันก็ต้องระวังอย่าไปยึดกับอารมณ์ปัจจุบันด้วยอารมณ์ปัจจุบันนี้ก็จะแปลหมายถึงเสียงหมายถึงเวทนาเสียงที่ดังรบกวนก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันเหมือนกันเวทนาความปวดความเมื่อยก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันถ้าไปยึดมันเมื่อไหร่ไปเกาะเอาจิตไปเกาะเกี่ยวก็เป็นทุกข์ไม่ว่าเสียงไม่ว่ารูปไม่ว่ากลิ่นพวกนี้ก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันซึ่งถ้าอยู่กับปัจจุบันในความหมายที่แท้จริงก็คือว่าสักแต่ว่าได้ยินได้เห็นได้กลิ่นไม่เอาไปปรุงหรือว่าใจไม่ไปแบกจนหนักอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่ายึดติดกับปัจจุบันต้องวางด้วยเหมือนกันบางครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่พอใจก็ตามอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตามดีใจก็ตามเสียใจก็ตามพวกนี้ก็ปัจจุบันนะเมื่อรู้ทันก็วางอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระนันทิยะว่าเนี่ยอารมณ์ที่พอใจก็ตามอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตามก็ให้วางไว้เป็นกองกองวางเอาไว้จะวางได้ก็ต้องรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นในใจไม่รู้แล้วมันก็สามารถจะวางได้เอง พราะว่าไอ้ที่แบกเอาไว้เนี่ยเนื่องจากไม่รู้ทันเนื่องจากหลงลืมหลงตัวลืมตนไปแบกอารมณ์ต่างๆเอาไว้โดยเพราะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ยังแบกเอาไว้เพราะความไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่มันปล่อยเองเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเรากำลังถือแก้วเศษแก้วคมคมกำมันเอาไว้แล้วก็มารู้ว่าโอ้มันบาดนิ้วแล้วไอ้ตอนนอนนี่ไม่รู้กรรมโดยที่ไม่รู้ว่ามันบาดนิ้วบาดมือพอตื่นขึ้นมารู้เห็นมันวางทันทีไม่ต้องมีใครสั่งอันนี้บันทึกยังพูดต่อไปนะยังพูดต่อว่าเนี่ยว่าที่พระเจ้าสอนอะไรบ้างเราสอนว่าเมื่อได้ลาภได้สักการะได้คำสรรเสริญได้คำชื่นชมก็ให้ตระหนักว่านั่นคือผลแห่งความดีหรือเพราะว่าคนอื่นสำคัญว่าเราดีผลแห่งความดีนั้นเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาก็ไม่พิจารณาแล้วก็ย่อมหลงไหลยึดติดแล้วก็ทำให้เกิดความประมาทขึ้นอันนี้ก็เป็นการวางใจอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อทำความดีแล้วก็ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญบางทีก็หรือว่าบ่อยครั้งทีเดียวนะก็ไปหลงคิดว่าเนี่ยฉันเก่งฉันแน่ฉันประเสริฐอันนี้ก็เรียกว่าวางใจผิดถ้าให้พิจารณาว่าเนี่ยเป็นผลแห่งความดีผลแห่งความดีไม่ใช่ผลของการที่กูดีกูเก่งต่างกันนะผลแห่งความดีที่ได้ทำไม่ใช่ผลของความเป็นคนดีหรือเพราะว่ากูดีกูเก่งผลแห่งความดีนั้นเป็นเรื่องของสภาวะธรรมเป็นเรื่องเหตุปัจจัยเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่พอไปสำคัญว่าเนี่ยเป็นผลของความดีของกูเพราะกูดีกูเก่งกูประเสริฐทั้งนี้มันทำให้เกิดความหลงตัวมันมีตัวกูขึ้นมามันมีตัวตนขึ้นมาปรุงตัวตนขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนได้คนเรานี่พอมันปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ง่ายที่จะเป็นทุกข์เพราะความยึดติดในตัวกูนั้นบางทีไม่ใช่แค่ทุกข์คนเดียวทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยไอ้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าทำร้ายกันก็เพราะความการที่เอาตัวกูขึ้นมาชูกันแล้วก็มากระทบกันให้พระเจ้าก็ให้พิจารณาว่าให้มันเมื่อได้สิ่งเหล่านี้ลาภยศสรรเสริญก็ถือว่าเป็นผลแห่งความดีหรือว่าเข้าสำคัญว่าเราดีแต่อย่าไปคิดว่าเป็นเพราะเราเก่งเราดีคิดแบบนี้แล้วนี่ต่อไปพอเขาไม่ชมไม่สรรเสริญนี่ก็ทุกข์เลยนะ นี่ทำไมเขาไม่เห็นว่าฉันดีเหรอหรือเขาไม่เห็นความดีของฉันเลยหรือคนหลายคนทำความดีแล้วก็ทุกข์เพราะว่าคนอื่นไม่เห็นความดีของตัวหรือว่าทุกข์เพราะอยากจะให้คนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนดีแต่เขามองไม่เห็นอย่างนั้นความน้อยเนื้อต่ำใจส่วนก็เกิดจากการเกิดจากความรู้สึกแบบนี้เกิดจากการวางใจแบบนี้ทำดีแล้วไม่ได้ดีนะที่พระนันทิยะได้พูดเนี่ยคนแห่งความดีเนี่ยเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาสำคัญมากเลยนะคือคนมักจะมองเป็นของดีคำชื่นชมสรรเสริญเป็นสิ่งที่น่าแสวงหาน่าครอบครองแต่ผู้เจ้าเตือนว่าเนี่ยมันเป็นพิษได้นะมันเป็นพิษได้สำหรับผู้ที่ไม่พิจารณาอันนี้ก็เช่นเดียวกับเงินทองที่พุทธเจ้าเคยตรัสว่ามันเป็นอสรพิษนะหรือแม้กระทั่งธรรมะธรรมะนี่ก็บางครั้งพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับงูพิษนะผู้ที่ศึกษาธรรมก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่จับงูพิษถ้าจับผิดนะมันก็แว้งกัดจนถึงตายได้เราอาจจะเคยได้ยินที่พระเจ้าพูดถึงงูว่าพูดถึงเงินว่าเหมือนกับอสรพิษนะแต่ว่าไม่เคยได้ยินที่พระองค์ตรัสว่าเนี่ยธรรมะก็เหมือนกับอสรพิษเหมือนกันผู้ศึกษาธรรมก็เหมือนกับผู้ที่จับงูนะถ้าศึกษาผิดก็เป็นโทษเหมือนกับจับงูผิดก็งูก็กัดเอาศึกษาธรรมผิดหมายความว่าไงก็หมายความว่าศึกษาธรรมเพื่อยกตนข่มท่านเพื่อลาภสักการะหรือว่าเพื่อไปข่มคนอื่นเพื่อไปหรือแม้กระทั่งเพื่อที่คนอื่นจะได้มาข่มตัวเองไม่ได้ศึกษาธรรมเพื่อปกป้องตัวเองให้ไม่ให้คนอื่นมาข่มอันนั้นก็ยังไม่ถูกนะเป็นโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาอะไรมันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าศึกษาอย่างไรนะอ่านหนังสือธรรมะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลดีเสมอไปมันต้องอยู่ที่ว่าอ่านเพื่ออะไรอ่านอย่างไรด้วยศึกษาธรรมแล้วบางทีไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวก็มีนะเช่นทำให้เชื่อว่าเนี่ยพอศึกษาธรรมะที่ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัวก็เลยไม่มีเลยเวลาเห็นใครทุกข์ใครเดือดร้อนก็เลยปล่อยปากละเลยไม่ช่วยเขาเห็นว่ากรรมใครกรรมมันไอ้ความคิดแบบนี้มันก็เป็นความคิดที่อันตรายกฎแห่งกรรมนี่ถ้าเข้าใจผิดก็ทำให้คนไม่มีน้ำใจเห็นแก่ตัวใครก็เดือดร้อนก็เป็นกรรมของเขานะฉันไม่ไปแทรกแซงกรรมของเขามีผลแบบนี้เหมือนกันมีคนพูดแบบนี้เขาทุกข์เดือดร้อนก็เป็นเพราะกรรมของเขาฉันไม่เข้าไปช่วยเลยจะเป็นการไปแทรกแซงกรรมของเขาบางทีก็ไปไกลถึงขั้นว่าเห็นคนเจ็บคนป่วยเพราะอุบัติเหตุอยู่กลางถนนก็ไม่ไปช่วยเขา ราะว่าไม่อยากไปแทรกแซงกรรมเขาหรือว่ากลัวว่าเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเล่นงานตัวเองเดี๋ยวนี้ก็มีความคิดแบบนี้แพร่ไปแม้ทั้งในหมู่หมอพยาบาลมีการเตือนกันว่าคนป่วยใกล้ตายนี่อย่าไปช่วยอะไรเขามากเดี๋ยวเกิดช่วยให้เขามีชีวิตรอดนี่เจ้ากรรมในเวรของคนป่วยนั้นจะมาเล่นงานเราแทนนี่ก็เรียกว่าศึกษาธรรมแล้วกลับกลายเป็นไร้น้ำใจไปก็มีศึกษาอะไรก็ไม่สำคัญเท่าศึกษาอย่างไรเรียนธรรมะถ้าเรียนผิดก็เป็นโทษคราวนี้ก็กลับมาที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความดีผลแห่งความดีย่อมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาว่าทำไมพิจารณาแล้วก็ไปหลงติดในชื่อเสียงในคำชมก็ชมว่าเราดีก็ชมว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ขยันที่เอาจริงเอาจังก็หลงไหลได้ปลื้มหรือแม้เขาชมว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีคนเป็นคนที่เก่งเราก็หลงไหลยึดติดพอเขาไม่ชมเราก็เริ่มไม่สบายใจแล้วเขาเคยชมเราเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ชมเราละเกิดความหวั่นไหวใจกับเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเราทำอะไรผิดไหมเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยอันนี้พ่อไปนี่แสดงผลแห่งความดีมันเป็นพิษแล้วนะเพราะว่าพอไม่ได้สิ่งนั้นก็จิตใจก็เศร้าหมองพอเขาไม่ชมจิตใจก็หวั่นไหวนี่ขนาดเขายังไม่ได้ด่าเลยนะเขายังไม่ตำหนิยังไม่ได้วิจารณ์อะไรเพียงแค่เขาไม่ชมนี่ก็หวั่นไหวแล้วถ้าเกิดเขาตำหนิเขาวิจารณ์จะยิ่งเป็นทุกข์แค่ไหนอันนี้ก็เป็นโทษอันหนึ่งนะก็คือว่าไปหลงติดมันก็ทำให้เป็นทุกข์เมื่อไม่ได้สิ่งเศษจริงการติดความดีหรือการติดผลแห่งความดีมันก็ไม่ตายติดยานะติดยาเสพติดคือถ้าไม่ได้เสพแล้วเนี่ยพอไม่ได้เสพแล้วก็จะเป็นทุกข์ผู้ที่ติดบุหรี่ติดกาแฟหรือติดยาบ้าถ้าไม่ได้เสพเมื่อไหร่ก็กระวนกระวายแล้วก็สับกระส่ายคนที่ติดคำสรรเสริญคำชื่นชมเพราะว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้พอไม่มีคนชมก็เริ่มรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาดาราที่เสพติดคำสรรเสริญก็เหมือนกันเวลาไปไหนไม่มีใครทักไม่มีใครมาขอลายเซ็นรู้สึกผิดปกติแล้วแต่ก่อนไปไหนมีคนทักมีคนขอถ่ายรูปมีคนขอลายเซ็นแต่ตอนนี้เดินทางเครื่องบินที่ไม่มีใครทักเลยไม่ว่าขึ้นหรือลงรู้สึกแย่เกิดเสียความมั่นใจขึ้นมายิ่งถ้าถูกตำหนิถูกว่านี่เสียเซลล์เลยเรตติ้งตกอาจจะแค่ 15% 10% ก็เป็นทุกข์แล้วนี่เรียกว่าผลแห่งความดีนั้นเป็นพิษนะเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วควรจะพิจารณาอย่างไรคือก็พิจารณามันเป็นแค่สมมุติมันเป็นของที่ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปไม่สามารถที่จะยึดให้เป็นแก่นเป็นสารอะไรได้โลกธรรมเป็นธรรมดาที่มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศของที่ใครให้มาเขาก็ถอนออกไปได้ ขาให้ชื่อเสียงเกียรติยศเขาก็ดึงกลับไปได้ของที่มีก็หมดได้ให้พิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของมันความไม่จีรังยั่งยืนความไม่ใช่แก่นสารหรือว่าเห็นโทษของมันเห็นโทษว่าโอ้มันทำให้ชีวิตเราวุ่นวายมันเป็นภาระเมื่อเห็นโทษของมันก็ทำให้ในความคิดจะยึดจะอยากหลงมันก็มีน้อยพอไม่ยึดไม่อยากถึงเวลามันเสื่อมไปหายไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้เรียกว่าเมื่อพิจารณามันก็ไม่เป็นพิษนะไม่เป็นพิษก็มีประโยชน์คือรู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างเงินทองเนี่ยถ้าไม่พิจารณาก็เป็นพิษบางทีตกเป็นทาสของเงินทองแต่พอพิจารณาเห็นโทษของมันก็ไม่ใช่ว่าจะสละมันปฏิเสธมันก็ไม่ใช่แต่รู้จักใช้แล้วคราวนี้เป็นผู้ที่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่พิจารณานี่มันใช้เรานะมันใช้เรามันใช้เราเพื่อไปต่อยอดเงินให้มากขึ้นมากขึ้นบางคนอายุ85แล้วก็ยังไม่หยุดหาเงินที่ไหนก็มียังคิดแต่เรื่องการหาเงินซื้อที่ดินขนขวายหาที่ดินซื้อถูกๆขายแพงๆหรือว่ายังเอาแต่เล่นหุ้นจิตใจก็ผูกกับราคาขึ้นลงของหุ้นมันลงใจก็ตกมันขึ้นใจก็ขึ้นตามอันนี้เรียกว่าเป็นธาตุเรื่องเงินมันใช้เราเงินมันใช้เราใช้สติปัญญาของเราใช้เวลาของเราเพื่อที่จะต่อยอดให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นบางทีไม่ได้ใช้เงินเลยอันนี้ว่าเงินเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นพิษนะเพราะว่ารู้จักใช้มันละใช้มันโดยไม่เป็นท่าของมันชื่อเสียงกิตติยศนะก็เหมือนกันมันถ้าไม่พิจารณามันก็เป็นว่ากลายเป็นนายเราอย่างสมณศักดิ์นี่ตอนนี้ก็พระจำนวนมากก็เป็นทาสของสมณศักดิ์คิดแต่เรื่องการเรื่องสมณศักดิ์ที่จริงถ้าพิจารณามันก็เป็นประโยชน์ได้ใช้สมณศักดิ์ให้เป็นประโยชน์ก็เกิดผลดีได้เหมือนกันเช่นใช้เพื่อการปกครองทำให้คนยำเกรงยำเกรงไปในทางที่ดีนะไม่ใช่ยำเกรงแล้วกลัวจนกระทั่งทำตามอำเภอใจนี่ก็ไม่ใช่นี่พิจารณาแล้วก็ไม่หลงติดแล้วก็ไม่ประมาทด้วยนะประมาทเนี่ยก็เหมือนกันประมาทหมายความว่าเพลินกับมันก็เลยนะไม่ทำอย่างอื่นเพลินในชื่อเสียงกิตติยศเพลินในเงินทองก็เลยไม่ขวนขวายทำอย่างอื่นที่มันเป็นสาระมากกว่าเมื่อคนที่เพลินในความสนุกสนานเนี่ยเขาก็ไม่สนใจศึกษาหาวิชาความรู้ไม่สนใจการทำความดีไม่สนใจการฝึกฝนพัฒนาตนอันนี้เพราะประมาทแต่ถ้าไม่เพลินนะไม่หลงไม่ติดไม่ประมาทเนี่ยก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์วางมันลงได้ หันมาใส่ใจกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นคุณค่าไม่ว่าการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าให้มีความงอกงามทางจิตใจคนทุกวันนี้ทำความดีนะก็ดีแล้วนะแต่ว่าต้องฉลาดนะในการทำความดีด้วยเช่นไม่ยึดติดในความดีที่ตัวเองทำแล้วก็ไม่ยึดติดในผลแห่งความดีที่เกิดขึ้นยึดติดในความดีก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เกิดทิฏฐิมานะขึ้นมามันทำให้มองคนอื่นที่ไม่ดีเหมือนตัวว่าเป็นลบมองติดลบนะคนที่ไม่ดีเหมือนตัวต้องดีเหมือนฉันนะถ้าเป็นเพราะความติดดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสงครามศาสนาขึ้นได้สงครามศาสนานี่ก็เป็นเพราะความติดดีทั้งนั้นแหละต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าพระเจ้าของตัวนี้ศาสนาของตัวนี้ประเสริฐต้องดีเหมือนฉันต้องทำดีแบบฉันต้องเคารพกราบไหว้แบบฉันเคารพกราบไหว้แบบแกมันผิดแม้กระทั่งนิกายแม้ทั้งศาสนาเดียวแต่คนละนิกายก็ฆ่าฟันกันเป็นร้อยปีอย่างโปรเตสแตนต์คาทอลิกเนี่ยก็สู้รบกันฆ่ากันเป็นเบื่อใครที่มีความเห็นไม่ตรงกับตัวเอาไปเผาทั้งเป็นเลยนะนี่ประเทศที่ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมแต่ว่าคิดไม่เหมือนตัวไม่หรือว่าทำไม่ดีเหมือนตัวก็จับไปประหารบางทีพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ที่ลูกไม่ดีเหมือนที่ตัวเองคิดหรือไม่ดีตามมาตรฐานของตัวอันนี้ก็เป็นการติดดีแบบนึงบางทีลูกก็ทุกข์เพราะพ่อแม่นะว่าไม่ดีเหมือนตัวนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็ทุกข์พ่อแม่ไม่สนใจทำบุญไม่สนใจปฏิบัติธรรมไม่สวดมนต์ทุกข์ทุกข์ที่พ่อแม่ไม่ดีเหมือนที่ตัวเองคิดหรือที่เหมือนกับที่ตัวเองทำก็ไปบังคับเขาก็ไม่ทำตามก็เกิดการโต้เถียงกันว่ากันแล้วก็มาเสียใจว่าทำไมใช้อารมณ์กับพ่อแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องความติดดีที่ละเอียดอ่อนนะที่คนไม่ค่อยตระหนักเพราะคนมักคิดว่าแค่ไอ้ความดีนี่ถ้าทำก็ดีแล้วยิ่งทำยิ่งดีแต่ไม่ตระหนักว่าถ้าไปยึดติดมันเมื่อไหร่นะก็เป็นทุกข์ทำความดีโดยที่ไม่ไปยึดติดถือมั่นความดีนั้นแล้วก็ไม่ยึดติดในผลแห่งความดีอันนี้มันเป็นหลักปฏิบัติขั้นที่สูงในขั้นพื้นฐานคือว่าละชั่วทำดีขั้นที่สูงนั้นคือว่าแม้กระทั่งดีก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าต้องดีแบบตัวดีแบบฉันแล้วก็ไม่ยึดติดในผลแห่งความดีด้วยไม่ว่ามันจะหอมหวานแค่ไหนมันก็เป็นผิดได้แก่ผู้ที่ไม่พิจารณาเอาละชาตินี้พูดกันเท่านี้กราบพระ ปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานุปัฏฐาน